one message that echoes forth from this conference, let it be that human rights are women's rights and women's rights are human rights once and for all. Girls, we run this mother. Yeah. Feminist, a person who believes in the social, political, and economic equality of the sexes. Ma kad čujete ovaj jingle, onda znate da je vrijeme za omiljenu glazbenu emisiju Muškaraca i žena, Pussy Power. Dobro. Dobra večer, još jednom ovako sad da se čuje jako s vama u studiju su Jelena Matanović i Bojana Goberac. A večerašnju Pussy Power emisiju je pripremila Matija Krnpatić. Kada su je sredinom 2016. godine prvi put čuli na radio stanicama u SAD-u, mislili su da se radi o Gwen Stefani. Istina, vokalna sličnost je uočljiva, ali je razlika drastična. Onaj tko pomnije prati pop glazbu, pa ga interesira ime autora pjesme, osim izvođača kod velikih hitova Cher, Rihanne, Christine Aguilere, primijetili su ime Laure Pergolizzi. Ona je sada i solo izvođačica koja nastupa pod imenom LP, a njen najveći hit Lost on You postao je platinasti u 2016. LP s hitom Lost on You vam je u jednom trenutku vjerojatno preplavila news feed na Facebooku, što je i zaslužila nakon karijere koja traje već 15 godina. Mi slušamo Tokyo Sunrise s trećeg albuma Forever for Now i iz 2014. godine. Malo sam se zaplela, ali evo slušamo Tokyo Sunrise. Malo si se izgubila, dobro da ne slušamo Lost on You. Slušali smo pjesmu Tokyo Sunrise, fali nam samo neka tequila sunrise pa da ovaj rođendan bude pravi na sovi. A Laura Pergolizzi je Amerikanka s Long Islanda u New Yorku. U LA se preselila 2010. godine, do sad je objavila 3 albuma i 1 EP. Pored svega što je radila za druge umjetnike, rock, pop, indie, alternativni rock, to su žanrovi kojima operira, a primjećena je prvi put davne 2001. godine kada je David Lowery iz benda Cracker čuo kako pjeva pjesmu Cinderella, skrivenu traku s albuma Gentleman Blues. Lowery je kasnije producirao njen prvi debitanski album Heart Shaped Scar, kojeg je objavio Koch Records. Slušamo Into the Wild. Četvrte godine izdaje Suburban Sprawl and Alcohol, gdje surađuje s Lindom Perry, no album kao ni privijenac nije dobio svjetski odjek. Od 2006. do 2010. surađivala je s velikim izdavačkim kućama kao tekstopisac, radila je glazbu i pjesme za televiziju, surađivala s MTV-em, dobro zarađivala, no falilo joj je uvijek ono nešto. To je pronašla 2010. godine kada se preselila u LA, potpisala ugovor s Red One izdavačkom kućom, a veliki novac je zaradila kada je Rihanna napisala hit Cheers, Drink to That. Beautiful People je njeno djelo za Christinu Aguileru, radila je sa Avril Lavigne, pisala pjesme za pobjednike The Voice-a i mnoge druge. A mi ćemo sada poslušati još jednu njezinu pjesmu, Muddy Waters. We are kneeling at the river's edge and tempting all the steps to follow closer right behind. Is it only when you feel the pot is empty that it's gnawing at the corners of your mind? Ooh, I will ask you for mercy. 2013. godine Vogue magazine proglašavaju umjetnikom tjedna kada izdaje Forever for Now, svoj treći studijski album. Na velika vrata će ući krajem 2015. godine kada se njena pjesma vrtila na Netflixom serijskom hitu Orange is the New Black. S obzirom na milijune ljudi koji streamaju seriju, LP već postaje ime, ali Lost on You je poharala sve liste. YouTube preglede i društvene mreže. Trenutno je aktualan album Lost on You, a sa svojim neobičnim izgledom i bojom glasa očarava svjetsku javnost. Za kraj slušamo When We Were High i veliki hit Lost on You. Mislim da smo svi jedva dočekali da to poslušamo još jednom. Slušali smo When We Were High, a sada ćemo poslušati još jednu pjesmu, onda ćemo se mi lagano nakon toga izgubiti. Eto, za kraj slušamo Lost on You. One message that echoes forth from this conference, let it be that human rights are women's rights and women's rights are human rights once and for all. Girls, we run this mother. Yeah. Feminist, a person who believes in the social, political, and economic equality of the sexes. Girls,